Kelgin dostum kurdi hilafet bugün İman ehli şatlandı bu hoşallık gün Hem de ilkın Allah'a nusret verdi şu Kütken iduk bu günni izzetçen üçün Kütken iduk bu günni izzetçen üçün Her bir gayret zemin kanundur Kur'an Bunun üçün atlangan şer yürek oğlan Her bir gayret zemin kanundur Kur'an Bunun üçün atlangan şer yürek oğlan Setip meyli cenini uluğ Rabbige Paydisi garızvanu cennetni alğan Setip meyli cenini uluğ Rabbige Paydisi garızvanu cennetni alğan Paydisi garızvanu cennetni alğan Kelgin dostum kuruldi hilafet bugün İman ehli şatlandı bu hoşallık gün Hem de ilkın Allah'a nusret verdi şu Kütken iduk bu günni izzetçen üçün Kütken iduk bu günni izzetçen üçün Yüz yıllarca adaştık başsız emirsiz Müslümanlar haruzar gayrip vetensiz Yüz yıllarca adaştık başsız emirsiz Müslümanlar haruzar gayrip vetensiz Berdi mana Allah'ın bizzet hilafet Şehitlerinin kalleri kalmaz ecirsiz Berdi mana Allah'ın bizzet hilafet Şehitlerinin kalleri kalmaz ecirsiz Şehitlerinin kalleri kalmaz ecirsiz Kendi dostum kurdu hilafet bugün İman ehli şatlandı bu hoşallık gün Hem de ilkın Allah'a nusret verdi şu Kütken iduk bu günni izzetçen üçün Kütken iduk bu günni izzetçen üçün Kelgin dostum o işkın bu tuğastiga Bolgın sen mu bir kisek ya bir uçumlay Ümmet üçün birlikte bulaylı korgan Halifimiz bizlerini hakka başlıgay Kelgin dostum o işkın bu tuğastiga Bolgın sen mu bir kisek ya bir uçumlay Ümmet üçün birlikte bulaylı korgan Halifimiz bizlerini hakka başlıgay Halifimiz bizlerini hakka başlıgay Halifimiz bizlerini hakka başlıgay Kelgin dostum kurdu hilafet bugün İman ehli şatlandı bu hoşallık gün Hem de ilkın Allah'a nusret verdi şu Kütken iduk bu günni izzetçen üçün Kütken iduk bu günni izzetçen üçün Kütken iduk bu günni izzetçen üçün